İslami terminoloji içinde üzerinde çok az durulduğundan dolayı belki herkes tarafından yaygın olarak kullanılmıyor ve bilinmiyor. Ama tamamen de bilinmiyor değil. Tamamen de kullanılmamış değil. Değişik dönemlerde kullanılmış. Ama başka ad ve ünvanlarla hep o maksat ifade edilmiş, o husus ifade edilmiş. Mesela hasbi denilmiş. İşte öyle bir adammış ruhtan bahsedilmek istemiş. Yani beklentisiz, kendisini bir şeye adamış, Allah yolunda olan veya mefkûresi neyse şayet, gayeyi, hayali neyse, onun arkasında onu takip eden insan, ona kilitlenmiş insan demiş. Mesela diğer gam demiş, başkaları için, başkalarının gamını çeken, başkalarının gamıyla oturup kalkan demiş. Mesela isteğini başkalarının isteği haline getirmiş veya başkalarının isteğini kendi isteği haline getirmiş diye kanun. Bütün bunlarla esasen bizim de bugün olmasını arzu ettiğimiz o yüce meşgure kastedilmiş. Ama bu dairede hizmet imaniye ve Kur'aniye'de adanmışlık mülazası çok önemli bir mülazadır. Küçümsenmeyecek bir mülazadır. Bazılar bunu yapmış, bundan hiç de söz etmemişler yani. Denebilir ki sahabiler tamamen kendilerini dine adamış kimselerdi. Büyük ölçüde tabi'in döneminde de yaşandı bu. Hatta maddi manevi füyüzat hislerini feda edecek kadar çok centilmence davranıyorlardı. Adanmış insanlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara lütfu da çok farklı oldu. Çünkü onlar çok önemli, demin peşinde dedim, çok önemli bir şeyin peşindeydiler. Allah da Celle Celaluhu o işi evirdi, çevirdi, bir yönüyle onların peşine saldı. Burada bir şey diyeyim, bir insan kendi peşindeyse, peşinde olacak şeyler bile onu bırakırlar. Maksadın aksiyle tokat yer. İnsan birilerinin ve bir şeylerin kendi peşinde olmasını arzu etmemesi lazım. Yani ben bilineyim, ben tanınayım, ben kabul edeyim, benim düşüncelerime saygı duyulsun. Bazen sinsi de olabilir, mütevazi gibi görünür de fakat hep böyle hissi ihtiram avlama peşindedir. Acaba bu insanların duygularını, yüce duygularını, Hakk'a saygılarını nasıl istismar ederim, nasıl bana çeviririm, nasıl lehimde kullanırım gibi şeylerin peşindedir. İnsan bu türlü şeylerin peşinde olmaması lazım. Eğer olacaksa onlar Allah tarafından İhlas Risalesi'nde ifade edildiği gibi sizler istemeseniz dahi Allah Celle Celaluhu halkı sizin etrafınızda halaka halaka toplar yani. Halk halaka olur sizin etrafınızda. Fakat katiyen planlarınız, projeleriniz ona bağlanmaması lazım. Yine onun orada vurguladığı gibi Enbiya-i İzam'dan öyle zatlar gelmişlerdir ki bir tek ümmeti bile olmamıştır. Beni İsrail'le, peygamberlikle serfirat çıkmış, vazife-i nübüvveti bir hakkın ifa etmiş, buna rağmen bir adama malik olamamış. Allah bu insanı boş mu göndermiş? Haşa ve kerra. Efkarın yumuşatılması, zeminin hazırlanması, arkadan gelen insanların mesajlarını müsait bir ortamda ifade etmeleri, bunlar bir hazırlıktır, altyapıdır. Evvelkiler bu altyapıyı hazırlamışlar. Arkadan gelenler de kubbeye koyacakları son taşı koymuşlardır. Fakat işte böyle hiçbir şey yapmamış gibi. Çok şey yapıp da hiçbir şey yapmamış gibi. Yani bizzat semeresini görmemiş insanlar gibi çekip gitmeler vardır. Yani telkih telakki olmuş. Baba ölmüş gitmiş. Anne de çocuğunu doğururken ölmüş. Ama bunlar hiçbir şey yapmadı diyemezsiniz. Belki yapılması gerekli olan şeyi yapmış. Yapılması gerekli olan önemli bir şey olması için illa da onu ananın babanın bilmesi şart değildir. İster misin ister bilmesin. O bir semeredir. O semerenin ne manaya geldiği de öbür alemde esas ortaya çıkacak, zuhur edecektir. Allah orada istifade ettirecektir. Dolayısıyla ümmeti olmayan Enbiya-i İzam'a da böyle bakmak isterler. Hiç ümmeti olmamış olabilir. Fakat hiçbir şey yapmamış denemez ona. Çok şey yapmış. Arkadan gelenlerin daha başarılı olmaları, o ortamı çok iyi değerlendirmeleri ve bir yönüyle başkası tohumu ekmiş, birileri timar etmiş, biçme işi de başkalarına kalmış gibi bir şey olur. Hatta bazen harman meselesini de bir başkası onun götürür. Sapın samanın birbirinden ayrılması bir başkasına nasip olur. tohumu atan onu hiç görmez, göremez. Az insana nasip olmuştur. İnsanlığın ishar tablosu gibi. Yolcu bir zırra, öyle anlaşılır. Allah ona tohum attırıyor. Kendisini bile hayrete, dehşete, taaccübe sevk edebilecek, takdire sevk edebilecek şekilde semereyi, sayini görüyor o. Fakat pek çok peygamber görmemiş, pek çok evliya görmemiş, pek çok kutsuya da görmemiş. Hatta denebilir ki yani Hazreti Üstad görmüşse onu bir kısım düşeyimlerin başını çıkarması şeklinde görmüştür yani. Onu 50, 100, 200, 300 dostuyla, taraftarlığıyla birkaç yüz insanda görmüş. Oysa ki o çok büyük şeyler hayal etmiş. Kurguları çok büyük olmuş. Böyle ümidin var ki semavatü zemin Asya baham olur teslim yedi beyza İslam'a diyen insanın vefat ederken o idealler, o mefkuresi, ümniye demeyelim katiyen, o gayeyi, hayali %1'i bile gerçekleşmemiş ona. Ümit var olmuş, şu istikbal inkılabatı içinde yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Mefkuresiyle oturup kalkan, hep bu gayeyi hayale göre sayini, gayretini örgüleyen bir insan, hayat boyu hep neredeyse 90 küsur yaşına, 90 yaşına gelmiş dayanmış. Ve gençliğinden itibaren yani 15 yaşından itibaren o mefkureye dilbeste olmuş. Yani çok erken. 40. Hoca bir şey dedi, kalkmış 10-12 yaşındayken annesinin elini öpmüş. Heybesinin omuzuna almış, gitmiş. Sonra şöyle der. Hala gidiyor. Evet, hala gidiyor o insan. Şimdi çok erken dönemde bir şeye başlamış. Fakat giderken bellidir ne kadar insan olduğu. Ben o Hazret'in vefat ettiği dönemde Türkiye'de evlerin sayısının, dershane yani dershane sayısı 5 tane olduğu kanaatinde değil. Düşünün. Fakat o zat çok ümit var. Reis maniye kemaldir diyor. Öyle yaşıyor. Şimdi demek ki bu zat yani o yolcu zürra meselesini tam görmemiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği o şeylerin semeresine şahit olmamış. Bir de öyle takdir hisleriyle dolamamış ama bir yönüyle sebebe bakmış. Bu türlü sebeplerin tevlid ettiği şeylere bakmış hep. Sebebi görmüş. Sonra kozalite mülazasıyla bu sebep şu neticeyi doğurur demiş. Bundan şu sonuç çıkar demiş. Bunlara göre sosyolojiye vakıf bir sosyolog olarak o meseleleri çok iyi değerlendirmiş. İlhamla müeyyet bir ruh olarak Allah'tan aldığı ilhamla o meseleyi çok iyi değerlendirmiş. Ve gürül gürül hep böyle ümit soluklamış. Ve içimize inşirat almış. Ama bana göre o hayalinde göreceği şeyleri görmüş. Bu ona mahsus bir şey yani. Biz onun gördüğü o şeyleri görsek, onun duyduğu, onun hissettiği, onun olacağına inandığı o meseleler inanmamız çok zor. Ona mahsus bir şey bu. O azda çoğu görme, o bir yönüyle lokal olan şeyde bütün dünyada olabilecek şeyleri müşahede etme, ona mahsus bir şey. Demek ki o da görmemiş yani. Tohum ekmiş, gitmiş. Sen tohumu saç, git. Arkadan gelsin bir tanesi, hasat etsin onu. Karışma. Ümit var olarak gitmiş. Bunun gibi şimdi bu adanmışlık ruhu çok önemlidir bizim daire içinde de. Şimdilerde sosyologlar, psikososyologlar meseleye bakışlarında hep ona vurguda bulunuyorlar. En önemli dinamik adanmışlık ruhu. Yani bu iş benim gayeyi hayalimdir. Bunun dışında ben ne ile münasebetim olursa olsun, yani bir dükkanla münasebetim olabilir, bir evle münasebetim olabilir. Hatta herkesin tabii ihtiyacı olan, belki bir manada zaruri ihtiyacı olan, aile gibi, çoluk çocuk gibi şeyler, bunlarla münasebetim olabilir de. Fakat bütün bunlar esasen benim vazifeyi asliye dediğim, o gayeyi hayalimi gerçekleştirme mevzuunda kendimi bulmam için yan aksesuardır bunlar. Destekleyici faktörlerdir. Ben dağılmamam için bunlar yan umdelerdir, yan esaslardır. Benim bunlara hizmetim adına ihtiyacım var. Hizmetimi paylaşacağım birine hizmetimden dolayı ihtiyacım var. Hizmetinden dolayı onun da bana ihtiyacı var. O çocukların olması lazım. O çocukların bu mülahazada insana ihtiyacı var. Bizim de bizim ortaya koyduğumuz şeyleri götürebilecek, o mirası omuzlayabilecek, tevarüs edebilecek, tam temsil edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Öyle bir ihtiyaca binaen. Ama görüyorsunuz ki burada merkezi nakışı teşkil eden şey gaye-i hayaldir, meskûrettir. Bu adanmış insan ruhudur. Neden böyle bir açılım yaptım burada? Çünkü yanlış anlaşılabilir. Sen kendini bu işe adamışsan başka bir kısım zahitler gibi yemeği de içmeyi de hayat içtimai içinde bulunmayı da hatta aile hayatını da iş hayatını da tamamen terk et. Öyle değil. Esas merkezi nakşı çok iyi belirlemek lazım. Ondan sonra örgüleyeceğin her şeyi ona münasebet içinde örgülemen lazım. Adanmış insan tamamen bir manada davaya konsantre olmuştur. İm'an-ı nazarla başlar bu. Nazarını tek bir noktaya teksif edersen hep oraya bakarsın. Sağda solda neye bakıyorsan yine ondan dolayı oraya bakarsın. Bu müminin genel halidir. Tevhid mülahazasının gereğidir zaten. Mümin tevhid mülahazasıyla varlığa bakar. Allah'a bakar, kainatı öyle bakar. Allah'a bakar, insanlara öyle bakar. Allah'a bakar, aile yapısına öyle bakar. Allah'a bakar, hizmete öyle bakar. Böyle bir tevhid mülahazasına bağladığınızda dağınıklığa düşmezsiniz. Bu açıdan imani nazar çok önemlidir yani. Tamamen bu meseleye düğümlenme, kilitlenme gibi bir şey. Kilitlenme tabiri de şimdilerde bir hedefe kilitlenme falan diyorlar. Daha ziyade roketlerin uçaklara kilitlenmesi ve gidip bir yerde mutlaka yakalayıp onu vurması gibi hedefe kilitlenme. Mecaz olarak da başka şeylerde de kullanıyoruz işte. Bir davayla, bir düşünceyle bütünleşme, oturma kalkma hep ondan bahsetme. Hazreti Mevlana'dan intikal eden genel mülazalarımız için de arkadaş sohbeti canan diyoruz. Ortaya atana ruhlarımız feda olsun demiş bunu. Ve mesleğimize, meşrebimize çok uygun buluyoruz. Hep tekrar ediyoruz bunu. Sohbeti canan diyoruz. Bunlara hep işte konsantre olma diyoruz yani. Tamamen kendini o işe adıyoruz. Ne olur böyle olunca? Eğer bir şeyde derinleşme istiyorsanız böyle bir konsantrasyona, böyle bir kilitlenmeye, böyle bir adanmışlığa ihtiyaç var. Eğer o meselenin enini uzununu çok iyi kavramak istiyorsanız hep o mülahazayla oturup kalkmaya ihtiyacınız var. Konsantre olamazsanız bir şeyin, imanı nazar etmezseniz, benim işim bu, hedefim bu, gayem bu demezseniz şayet oturup kalkarken onu yapamazsınız. Bazen misal arz ediyorum size. Benim gaye-i hayalle, mefküreyle alakam ne kadardır? Sizden, sizin donunuzda herhangi bir insan seviyesinde olmasını Rabbimden niyaz edersiniz. Ama o meseleyi dert edinince siz de şahit oluyorsunuz çoğuna. Ben abdeste girerken onu düşünüyorum, çıkarken onu düşünüyorum. Yatıyorum uyuyamadığımdan dolayı kalkıp odanın için deli gibi dolaşıyor, onu düşünüyorum. Aklıma bir çözüm geliyor o esnada. Çünkü artık ondan oturup kalkıyorsun. O meselenin delisi olmuşsun. Oturur kalkar hep onu düşünürsünüz. Ne kadar küçük olursak olalım, ne kadar sıradan olursak olalım, o tavrımız, o davranışımız bizim sıradanlık kalıbını aştığı için o size aşkınlık kazandırır. Dolayısıyla aşkın problemlerin altından bile kalkabilirsiniz Allah'ın izniyle, inayetiyle. İmani nazar. Bu adanmışlara Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı, Cenab-ı Hak gücümüze güç katar. Şu değişik parapsikolojik yollarla ledünniyatı eşyaya, eşyanın batınına, işrakinin yaptığı gibi nüfuzun yollarından birisi de esasen yine imani nazardır. O yoganın büyüsü de esas oradadır yani. O meditasyonun büyüsü de oradadır. Hipnozun bir yönüyle belki temel esprisi de orada. Denebilir ki yine onların ifadesiyle arz edeyim. Ruha kendi gücünü kazandırma. İnsanın gücünden çok fazladır. Ruha kendi gücünü kazandırmanın temelinde de yine o imanı nazar, o konsantrasyon, kendini o işe tamamen bağlama, o işin dışındaki her şey tali sayma meselesi vardır. Aklıma geldiği için söylemeniz nazide. Zannediyorum Hüseyin Rahmi'nin hikayelerinde gördüm. Size arz etmişimdir bunu. Çocukken diyor bizim evde, belki yalı diyor, unutmuşum, yangın oldu diyor. Herkes kaçtı diyor birdenbire. Annem, babam, dedem, nenem. Ben de diyor evde çok ihtimam gösterdikleri, üzerine titredikleri bir sandık var. Onda kıymetli bir şeyler var herhalde. Hemen onu diyor 5-10 yaşındayım. Kalktığım gibi merdivenlerden aşağı indirdim, dışarıya koydum ben onu. Sonra diyor yangın söndürüldü neyse, bir şeyler oldu. Onlar sandığın telaşına düştüler. Bir de baktılar sandık orada. Bunu kim indirdi? Ben dedim, güldüler diyor. Hazreti Ali'nin Hayber'in kapısını koparması gibi, Hüseyin Rahmi gibi 3 tane 4 tane adam usul sandığı kaldıramaz. Merhum diyor ki tehlike anında keçi fil olur. Mülazası işte bu diyor. Mucizatta Üstad Hazretleri Hazreti Ali'nin Hayber'in kapısını koparmasını anlatıyor. Hatta diyor ki bir rivayette kalkan olarak kullandı. Sonra 30 adam geliyor, her birisi bir kenarından tutuyor, kapıyı kaldıramıyorlar. Belki Hazreti Ali kendisi de kaldıramıyor o kapıyı. Demek ki bir şeye kendini verme, gönlünü ortaya koyma. O ayrıca ruha kendi gücünü kazandırıyor. Yani insan belki o haliyle istese şu binayı bile omuzlayabilir. Yani şuradan Allah korusun bir sel geldi, bu binayı önüne katıp götürecek. Omuzunuzu verseniz o ruhla Allah'ın izniyle tutabilirsiniz onu. İnanın bana, imanın azabın, konsantrasyonun insana fevkalade güç kazandırdığını inanın. Onlar ruha kendi gücünü kazandırma diyorlar. Bu bir manada doğru olabilir. Onların mülazası. Fakat demek ki Allah Celle Celaluhu o esnada hakikaten beden değil de artık insanın adelleri de kasları değil de herhalde işte o işin altına bir sütun gibi ruh giriyor. Bu açıdan o adanmışlıkta bir de meselenin bu yanı var. Bütün bunlar insanın kendisini bir şeye bütün benliğiyle vermesine bağlıdır. Siz kendinizi o şeye verince o ister ruhta mündemiç ve muntavi bulunan güçten kaynaklanır. İsterse ruh bir nefhay ilahidir. Onun gücünün sınırları da belli değildir. Duymasının, ihsaslarının sınırları da belli değildir. İhtisaslarının sınırları da belli değildir. Aslında çünkü bir nefhay ilahidir. Bazıları hala Allah'la irtibatından bahsederler yani. O Allah'tan kopmuş gelmiş değil. Belki bir bakıştır, belki bir teveccühtür, belki bir nazardır. Dolayısıyla ondandır. O zaman gücünün, kuvvetinin, duyuşunun, esas sezişinin, anlayışının, çözüşünün sınırlarını bilmediğimiz bir şey şayet konsantrasyonla, adanmışlıkla bütün bunlara ulaşabilecekse, darlıktan, bedene bağlı olma darlığından kurtulacaksa şayet, kendi hususi dünyasındaki genişliğe ulaşabilecekse şayet, bence o kaçırılmamalı. İsterseniz işte buna bağlayabilirsiniz. Sahabi Yermuk'ta ayağına bir kılıç darbesi geliyor, kopuyor. Farkına varmıyor. Akşama kadar savaşıyor. Akşam iş bitiyor, savaş bitiyor. Attan ineceği zaman o ayağıyla inmek istiyor. Üzengiye dayanmak istiyor. Gün diye attan aşağı düşüyor. Kim bilir günün hangi saatinde ayağı kesilmiş, farkına varamamış. Bu İslam siyerinde, tarihinde değişik yerlerde geçen bir vaka. Torunu Ömer bin Abdülaziz'in yanına geldiğinde ben diyor Yermuk'ta ayağı işte kesildiği halde hissetmeyen, duymayan o insanın torunuyum diyor. Bu Hazreti Ömer bin Abdülaziz ona iltifat ediyor. Aslında o savaşlarda olan şeyler de budur yani. Çanakkale'de de emsalini görebilirsiniz bunların. Bu Akif o Çanakkale şiirinde açık söyler. Düğüne seyrana gidiyor gibi, şey bir arusa gidiyor gibi. Sadece bir endişeleri var. Önde giden dönüyor. Saat kösteğini çıkarıyor, kuşağını çıkarıyor, cüzdanını çıkarıyor. Arkadaş diyor, ben dönmezsem sen bunları falan yerde falana verirsin. Öyle gidiyor oraya. Düğüne gidiyor gibi gidiyor adam. Böyle olmasa zaten o kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Onlar karşısında savaşmak mümkün olmaz. Evet. Her yerde bunu görmek mümkündür. Bugün o türlü bir mücadele yok. Mücade yok. Bugünkü mücadele ve mücade yine onun ortaya koyduğu ifadeyle arz edeyim. Medenilere galebe ikna iledir. Maddi kılıç kınına girmiştir. Kur'an'ın elmas düsturlarında söz artık. Söz sahibinde. Siz Allah'a musahhar olun. Allah her şeyi size musahhar kılsın. Siz kendi peşinizde dolaşmadan vazgeçin. Allah her şeyi sizin peşinizde dolaşmaya bağlasın. Siz size bağlı yaşarsanız her şey sizden kopar gider. Siz ona bağlı yaşarsanız o her şeyi size bağlar ve öyle götürür. Konsantrasyon, iman, nazar, kendini verme, o işle bütünleşme, adanma. Eskiler vakıf derlerdi, vakıf. Kendinin değil artık o. O miri olmuş. Milletin kullanacağı bir enstrüman haline gelmiş. Alsın herkes, nasıl bir ses çıkaracaksa ondan ses çıkarsın. İş mızrabı vuracağı kalmış. Vur mızrabı onun tellerine, kendi namelerini duyur. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızkın ettibâh ve erinel vâhı. hakkına batına vermiştir abi. وَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ الْمُخْلَصِينَ الْمُتَّقِينَ الْوَرَعِينَ الزَّاهِدِينَ الْمُقَرَّبِينَ الرَّاطِينَ الْمَرْدِينَ الصَّافِينَ الْمُحِبِّينَ الْمَحْبُوبِينَ وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ وَأَيِّدْنَا بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِكَ وَعَلِّمْنَا مِنْ عِنْدِكَ عِلْمًا نَافِعًا وَيَقِينًا تَامًّا وَإِخْلَاصًا أَتَمًّا آمين صلى الله عليه وسلم.